trucar per informar-me d'una cosa, així que... Informar-me el telèfon aquí. Ja ha passat, però no els temes oficials d'aquest esdeveniment, com aquest que estem sentint amb el col·lectiu Love United. Yossun Dur al capdavant i tota una sèrie de jugadors de diferents seleccions mundials acompanyant a Yossun Dur en aquest Live for Love United. Ah, Love United, they want. És el nou àlbum, més que l'anterior. Aquesta cançó del 83, Every Break You Take, des del seu disc Synchronicity, i avui des de Music Box. Club 25 FM, la música que va contigo. 95.5. Seguro que habrá lágrimas, verás. Seguro que habrá miedos que afrontar. Mas si luchas. cançó plena de positivisme que ens presenten Sandy i Júnior. Tota una revelació en el seu país i aquí a Espanya també. Procedent de Brasil i això que escoltes, l'amor no fallarà. Els 40 principals. Doncs Esther, pren de... Los que son máximos estos 7 días, 2015 con su Sleepwalker, Oren Tú, por ejemplo, o este Dusmon, Dulcemente, que es uno de los estándares de Aria, The Secret, volumen 4. Máxima. Bailas como quieras. Todos, por ejemplo, esto, DJ Disipol. FM. Ara, @rac105fm.net. Treball. Em veig aquí jo. Molt més, molt més. Molts més? Sí. A veure si parlem amb ell. Hola. Hola. Albert. Sí. Què estàs fent ara? Ara estic al cotxe escoltant la ràdio. Ves per on, eh? Ves per on. Ves per on. Que te'n vas a la Gruspanet, tio. Ja, ja, tio. Quina passada, és que no m'ho crec. Doncs tens una entrada doble, saps que pots anar tu amb un acompanyant i amb el G-Pack, que són unes ulleres, sí. I amb el sopar, a més pagats. Pues moltes gràcies. No, home, no, de res. No pengis que ara mateix t'agafem les dades, d'acord? Vale. Apa. Adéu. Adéu-siau. Molt bé, doncs ja sabeu, ja veieu que fàcil que és guanyar una fantàstica entrada doble. Del 95, Daydream, la veu de Mariah Carey. D'aquesta forma, gairebé arribem ja a les 3 de la tarda. Recorda, a partir de les 5, molta més música i presència aquí a Club 25 amb Sandy Boxia. Que vagi molt bé el dimarts i... I am a mountain. I am a tall tree. Oh, I am a swift wind sweeping the country. I am a river down in the valley. Oh, I am a vision and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope, when my back's against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest. Expression. A DJ Expression canvia el ritme. Flash FM. Les 3 en punt. Bona tarda. La camada. Òrbita Flash. Un ampli conjunt de cantants, actors i actrius i representants de les grans superfícies comercials relacionades amb el món de la música han interposat per primera vegada al nostre país una denúncia col·lectiva contra la pirateria. Segons el portaveu de la taula antipirateria, Teo Cardalda, aquest... i l'han ocupat després de... Sobre los retos de la industria financiera donde no es... Guys. carrera musical comenzó en el año 1992 cuando cuatro chicas londinenses, Esther y Bernice Bennett, las hermanas Bennett, Kelly Bryan y también Louise, decidieron formar uno de los cuartetos sin duda más elegantes en los últimos años en el Reino Unido y, ¿por qué no?, en todo el continente. Ya sabes que una de las tres chicas, una de las cuatro chicas, Louise, se separó del grupo, pero dentro de un álbum de grandes éxitos del año 1997 con lo mejor de Eternal, había cosas como esta, aunque esta era una canción inédita, Angel of Mine. Divinas, las mejores canciones de Pink, Anastasia, Jennifer López, Dido, Alicia Keys, Nelly Furtado. Divinas, pídelo así en tu tienda. De flaixeres i flaixers, sóc la Raquel Atur i estarem junts durant 3 o 4 o 5 o 6 hores les que calgui aquí a Flaix FM, engegant la maquinària dents en aquesta sessió d'avui dimarts, dia 9 de juliol del 2002. L'obríem amb el nostre mega crack de la setmana. Des del disco Alegria, Just the Way You Are, Milky, mega crack de la setmana aquí a la Mega Ràdio. Bona tarda. De Flaix FM, la que mana. I ara, bona canya i bon rotllo amb el Frank Spain. Gràcies, penya, gràcies, Benicàssim, sou. Hosti, però qui ha plantat la tenda de campanya en Vítor Assa? Una mostra que també ens pot fer ballar d'aquesta manera. Tre parole, la Valeria Rossi aquí a la Màxima. Màxima. T'engranxem. Com sempre, esperem que estiguis molt bé i que tinguis ganes d'acompanyar-nos perquè Déu-n'hi-do el que tenim pel davant. Si et quedes, sobretot, busca't una bona ombra, eh? Perquè té un idola que està caient en aquest dimarts esplèndid. Potser també ens escoltes des de la platja. Sigui com sigui, benvingut a la Màxima. Molt bona tarda, Barcelona. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Ja tenies ganes d'escoltar bona música? A Gong Discos ja pots trobar el nou disc de Red Hot Chili Peppers, By The Way. By The Way, entraràs en el... Lagi FM. L'emissora tens que ens agermana. Escolta, això sona... A Ràdio Flashback. Coneixes només dues cançons d'Oasis. Heaven Chemistry, el nou àlbum d'Oasis. Ara ja pots aconseguir el disc complet d'Oasis. Oasis, ja a la venda. Barcelona està plena de racons especials i màgics. Però només un té l'encant que et mereixes. El Racó de la Vila. El Racó de la Vila, ideal per reunions d'empresa. I perfecte per una boda inoblidable. Un indret rústic amb cuina catalana de mercat, el millor marisc i la millor carn. Menjadors privats i un ampli celler de vins i caves. El Racó de la Vila. Ciutat de Granada 33. Imagine what it feels like, imagine how it sounds. Cent 4.2. La màxima. Les zones del 104.2, directament dins del King of the Urban Power Volume 2, el més nou de la gran senyora. No només en alçada, sinó sobretot en talent. Dins d'aquesta gran compilació trobes el més nou de Billy Moore. És el seu Loneliness. I don't know how to tell you, I don't want to waste my time. You can give me love and passion, but I used to feel so tired. Baby, I don't want to hurt you, I don't want to waste my time. There's no other love, I swear, another love won't change my life. Another love, another loneliness, another passion, another pain. You are my love, you are my loneliness. No other passion, no other pain. Oh, you are my loneliness. Oh, oh. Loneliness. Oh, you are my loneliness. Oh. Lazy, del grup Express 2. Un David Byrne que últimament no se'n perd ni una, s'apunta totes. Com tu. Doncs vinga, no te'n vagis, que d'aquí no res en sona una altra. FM. Gil, per la teva seguretat... L'emissora que escolten les altres emissores. Una compilació Divino d'Eivissa. Aprofitem per saludar la gent que ens sintonitza a través del 105.7 a Barcelona, el 99.6 a Girona, el 102.1 a Tarragona, 93.1 a Lleida, 101.7 a Catalunya Central, 100.6 a Mallorca, 105.1 a Castelló, 102.8 a València, 96.1 a Alacant, 98.1 a Alcoi, 93.8 a Andorra i 93.0 què? Perpinyà! Molt bé, yeah! Doncs, dit això, us deixem amb el Room 5. Make love. Talló 88.0. Ràdio Flashback. Només èxits. Flashback. El periòdico de Catalunya t'ofereix viure sense publicitat la pròxima mitja hora de música. I no ho fem perquè ens llegeixis. A partir d'ara... 30 minuts d'èxit sense interrupció. Ràdio Flashback. Mitja hora sense pausa. Pausa. Tener en cuenta el... Poperos que eren a la dècada dels 80 i tan chill-outs que se'ns han tornat actualment. Però bé, això és fruit de l'evolució. I és que últimament els Everything But The Girl formen part de diversos recopilatoris de la música que acompanya l'estiu, la música chill-out. Precisament amb aquest Missing participen el recopilatori de Sony's Classic Chill-Out Album, que també s'ha editat aquest any. Tracy Thorn i Ben Watts. Fins a arribar a un quart i mig de quatre. RAC 105 FM. Música. Només bona música. També amb ella, Beverly Knight, guanyadora del Premi Movo en 3 ocasions, i que aquest any ha tornat a la música amb el mateix talent de sempre i amb moltes noves idees. El millor de tot és que, amb només 27 anys, les seves cançons sonen ara com les de sempre. La Beverly Knight...